trwaniu w krajobrazie miejskim. O roślinach też, a to z kolei moja specjalność. Spotkamy się zatem i wymienimy poglądy. Do usłyszenia w niedzielę wielkanocną. Paweł Sztarbowski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na Mazowszu były ulewy, ale mniejsze niż wcześniej prognozowano. W sumie strażacy mieli kilkadziesiąt interwencji. Dyrektorzy szpitali piszą do premiera. Jak dowiedział się nasz reporter, obawiają się wzrostu kosztów zatrudniania pracowników. Ulicami warszawskiego Starego Miasta przeszła tradycyjna centralna droga krzyżowa. Kilkadziesiąt interwencji strażaków na Mazowszu w związku z przechodzącym nad regionem frontem burzowym. Najpoważniejsze zdarzenia to zerwane dachy. Karol Kroć z Mazowieckiej Straży Pożarnej mówi, że tak było m.in. w powiecie kozienickim. Te zdarzenia głównie dotyczyły zerwanych dachów, połamanych drzew. Zdarzały się też lokalne podtopienia, gdzie strażacy musieli usunąć wodę. Na szczęście nie mamy osób poszkodowanych, a uszkodzenia dachów budynków dotyczyło 4 przypadków. Burze nadal tworzą się na południu Polski. Wcześniej przechodziły przez Podkarpacie. Tam było ponad 200 interwencji. Zalana została m.in. wieś Pawłosiów. Deszcz oraz mocne gradobicie spowodowały duże straty, zanieczyszczenia na drogach, na posesjach. Pozalewane są częściowo niektóre budynki. Na miejscu działa ponad 100 strażaków. Działają tu także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, policjanci. Nasze działania potrwają przez kilka najbliższych godzin. Na miejsce jadą także kadeci ze szkoły aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, którzy nam pomogą usuwać skutki intensywnych opadów deszczu i gradu. Mówił Marcin Betleja ze Straży Pożarnej. Na wschodzie kraju strażacy mieli w sumie około 600 interwencji. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych zamierza wysłać alarmujący list do premiera, dowiedział się nasz reporter. To dlatego, że od lipca miesięczne wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i innych pracowników szpitali wzrośnie od 660 do prawie 1500 zł. Dyrektorzy obawiają się tych kosztów. Związek wyliczył, że lipcowa podwyżka pensji medyków będzie kosztować nawet 18 miliardów złotych. Z kolei wedle nieoficjalnych informacji szpitale mogą liczyć na mniej niż połowę tej kwoty. Ostrzega Mariusz Trojanowski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim. Wzrosty wynagrodzeń wpisano do świadczeń, czyli do prostych. No i niestety pieniądze na wynagrodzenia wypierają pieniądze na leczenie. Ministerstwo Zdrowia apeluje do szpitali o cierpliwość. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracuje nad nową wyceną świadczeń i w maju zaprezentuje swoje rekomendacje. Nie ma obaw, że pieniądze na leki i specjalistyczne zabiegi zostaną pochłonięte przez podwyżki pensji, mówi wiceminister zdrowia Marek Kos. W tych wariantach rekomendacji są wyszczególnione poszczególne pozycje. Wynagrodzenia, wzrost ilości świadczeń, inflacja. Już dzisiaj 85% wszystkich kosztów leczenia pacjentów stanowią wynagrodzenia personelu. Michał Makowski, Polskie Radio. Ulicami warszawskiego Starego Miasta przeszła 28. Centralna Droga Krzyżowa, która jak każdego roku zgromadziła tłumy wiernych. W tym roku szli w strugach deszczu. To jest takie pokazanie się jako wspólnota po prostu w centrum Warszawy. To wspólne przeżywanie tutaj w samym centrum tego miasta. Możemy w tej drodze towarzyszyć po prostu Chrystusowi, który tam cierpi. Próbujemy się właśnie z Nim połączyć. Wiele rzeczy tu się dzieje i dlatego ludzie tu idą, żeby trochę coś swoją postawą pokazać, że im zależy. Bardzo odeszliśmy od przeżywania duchowego tego święta i warto być na Drodze Krzyżowej właśnie po to, żeby dobrze przeżyć święta. Centralna Droga Krzyżowa zakończyła się w archikatedrze Jana Chrzciciela. We Włoszech pod zarzutem terroryzmu zatrzymano 28-letniego Tunezyjczyka, członka ISIS, który planował ataki. Stał na czele organizacji, która poszukiwała zwolenników. Hami Ben Hamoud Mzelmi mieszkał w Kalabrii, ale deklarował, że nienawidzi ludzi Zachodu. Był poszukiwany w Tunezji i planował atak terrorystyczny we Włoszech. Śledztwo koordynowane przez prokuraturę w Catanzaro pozwoliło wykryć organizację przestępczą zajmującą się prozelityzmem i indoktrynacją oraz wpajaniem pozytywnej wizji męczeństwa dla sprawy islamu. Jej celem było podważanie systemów państwowych, gdzie większość ludności stanowią muzułmanie i tworzenie struktur teokratycznych, w których przywódcy twierdzą, że prawa mają boskie pochodzenie i muszą być rygorystycznie przestrzegane. Zatrzymany 28-latek wielokrotnie powtarzał, że zamierza zabić niewiernych, podkreślając, że prędzej czy później zrealizuje swoje wyjątkowo krwawe zamiary. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. I mamy niespodziankę. W pierwszym meczu półfinałowym siatkarskich mistrzostw Polski broniący tytułu Jastrzębski Węgiel przegrał u siebie 1-3 z Bogdanką Luk Lublin. MVP meczu Wilfredo Leon. Drugie spotkanie w środę w Lublinie. Jutro w drugim półfinale zagrają Projekt Warszawa z Aluronem Bartą Zawiercie. Siatkarki już są na etapie finału, a dzisiaj rozegrały drugie spotkanie Mistrzostwo Polski. Po raz drugi górą Developers Rzeszów, który w Łodzi pokonał 3-1 ŁKS Łódź. Rzeszowianki w rywalizacji o 3 zwycięstw prowadzą 2-0. Dzisiaj rywalki były po prostu lepsze, przyznaje przejmująca ŁKS-u Natalia Mędrzyk. Były po prostu lepsze. Nie mieliśmy żadnych argumentów na zatrzymanie je na siatce. Jeżeli próbowaliśmy swoją najlepszą zagrywkę, to one to przyjmowały w punkt, więc szczerze brawa dla nich po prostu. Następne spotkanie we wtorek w Rzeszowie. W Sosnowcu grała reprezentacja w hokeju na lodzie. Biało-czerwoni w meczu towarzyskim mierzyli się z Włochami i przegrali 2-3. Co zdecydowało o porażce, powie Paweł Zygmunt. No zdecydowanie szkoda, na pewno tej pierwszej tercji była zaspana i uważam, że to była najgorsza nasza tercja w ogóle w przekroju całego sezonu, ale mówię, teraz trzeba tylko z czystą głową podejść do jutrzejszego meczu na spokojnie i dobrze się przygotować tak samo na Mistrzostwa Świata. A jutro Polacy zagrają ponownie towarzysko z Włochami, a wszystko to, by jak najlepiej przygotować się do majowych Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Także jutro w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Stuttgarcie zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Irena Ostapenko i będzie to ich szóste bezpośrednie starcie. 5 poprzednich wygrała Łotyszka. Początek meczu o 14, a kolejny Sport w Trójce jutro o 7. Do 1 w nocy obowiązują alerty przed burzami. Aktualnie burze tworzą się przede wszystkim na północy i północnym wschodzie kraju. Od rana możliwe przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie burze. W ciągu dnia na termometrach będzie od 11-14 stopni na północy i zachodzie, przez 18 w centrum, do 20-21 na wschodzie. Autopromocja. Sobota w Trójce. Od 21:00 Wigilia Wielkanocna. To tajemniczy czas. Spróbujemy po raz kolejny zmierzyć się z nim. Zapraszamy, ciesząc się na święta, na spotkanie z Państwem i z naszymi gośćmi. Barbara Marcinik, czekam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:00 po 23:00. Mm-hmm. Katarzyna Fiust-Wojtkowska, Aleksandra Dobieszewska i Michał Nogaś. Do północy na antenie Trójki rozmawiamy o żałobie, o doświadczeniu, o przechodzeniu, o oswajaniu się z myślą o utracie kogoś bliskiego i o przygotowywaniu się na to. W studiu Anna Hewnik, fotografka, i Maria Puchalska, edukatorka, współzałożycielka Instytutu Dobrej Śmierci. Przypomnę, że Ania w tym roku straciła męża, Janka. Janek odszedł, zabrał go Glejak. Pani Maria prowadzi szkolenia Stowarzyszenia Umierającym Rodzicom, warsztaty żałoby, i też, jak powiedziała na antenie, 2 lata temu straciła mamę i tatę. 22 i 7 trójek, michał.nogaś@polskieradio.pl. Mail od pani Marty z Zabłudowa. To jest opowieść o tym, z podziękowaniami za rozmowę i wzruszenia w Wielki Piątek, że w okolicy, w której mieszka pani Marta, działa hospicjum imienia proroka Eliasza i tam pracuje doktor Grabowski, który uczy mówienia o umieraniu, rozumieniu naturalności śmierci, pisze książki też dla dzieci, scenariusze sztuk teatralnych, o odchodzeniu, o uczuciach, o stereotypowym myśleniu, uwalnianiu się od niego. No i że razem z córkami były tym przedstawieniem poruszone i żałuję, że nie było kogoś takiego w okolicy 28 lat temu, kiedy odchodził tata pani Marty, bo przez tyle lat nie przestało jej go brakować. Ale teraz tylko coraz słabiej go pamięta i trudno jest opowiadać dzieciom o dziadku, którego nie poznały. Pani Ania mówi, że umarli zawsze będą i doskonale czuję i wiem i cieszę się, że jest w nas cząstka tych, którzy odeszli. A z nami jest pani Iwona z Poznania. Dobry wieczór, pani Iwono. Dobry wieczór. Zadzwoniła pani do audycji o żałobie. Jak rozumiem, żeby o to prosiłem, podzielić się też własnym doświadczeniem. No tak, właśnie słucham tutaj, przysłuchuję się z dużą uwagą i też słyszę, że nikt nie dzwoni i ludzie piszą, wolą o tym niż mówić. Mnie jest chyba łatwiej mówić. Moje wrażenia, ja już kilka lat temu, bo ponad 4, zmarła moja mama i to było takie dojmujące i w sumie chyba po raz pierwszy w życiu poczułam, przeżyłam, nie wiem jak to nazwać, byłam. A może jestem w żałobie. Wcześniej to było dla mnie tylko słowo. Takie niewyobrażalne. Byłam dzieckiem, to zmarł mój ojciec. Byłam świadkiem, jak moja mama przeżywała tą jego śmierć i długie lata w sumie wychodzenia z tego ciężkiego przeżycia dla niej. I pamiętam, że potem jak dorastałam, to sobie myślałam, że jak ja będę w takich sytuacjach, to będę inna. Nie będę taka słaba, nie będę taka, nie rozsypię się tak jak ona. Ale mogłabym bardzo dużo o tym mówić, o tym wszystkim, o umieraniu mojej mamy. Chodzi mi też, ale głównie chcę powiedzieć to, że ja nie wiem, czy do żałoby się można przygotować. Ja oczywiście, ja to wszystko mówię ze swojego własnego jakiegoś punktu widzenia i ze swojego przeżycia. Ja wiedziałam, że moja mama umiera, że się zbliża do tego, chorowała na niewydolność nerek. No i co z tego? Ona nie chciała rozmawiać o śmierci w ogóle. Ona do końca mówiła, że ona chce żyć i będzie żyć. Ja jej wierzyłam naiwnie. To jest to, co panie mówiły, że chyba w tych momentach nikt w ogóle nie patrzy na to jakoś tak. To się nie dzieje, tak? To jest niemożliwe. Nie byłam niestety przy jej śmierci i to było dla mnie potem bardzo trudne do opanowania, że nie byłam, że nie mogłam. Ale chcę powiedzieć o jednej takiej rzeczy, jak co ja poczułam po kilku latach, bo tak, te wszystkie, nie wiem, czy są etapy, czy ich nie ma, ale mnie to wszystko tak spotykało też, że ja po prostu rozpaczałam. I to w takich dziwnych momentach, że na przykład wchodziłam do mieszkania swojego i czułam, że ktoś gdzieś smaży naleśniki. Wtedy mi się przypominała moja mama i jej naleśniki dla mnie. I wtedy mnie ogarniała taka rozpacz, że nie mogłam się opanować przez kilka godzin. Potem doszło jeszcze, to można o tym oczywiście, można rozmawiać i każdy, kto to przechodził, to zrozumie. Czyli to jest to, o czym mówiła Ania, wspólne momenty, tak, że to wraca. Tak, to wraca. I to było ciężkie, to było takie, że ja już tego potem nie chciałam. Też była ta złość, też były, że to była akurat pani, o złości mówiła akurat wdowa po panu, który napisał książkę, ale moja złość polegała na tym, że ja byłam wściekła na mamę, że ona umarła, w sensie takim, że no kurczę, no jakżeś mogłaś mi to zrobić, tak? No właśnie, sobie... Czyli nam ktoś to zrobił, prawda? Tak, odwrócenie. No właśnie, mówiła, że nie będzie umierać, tak? Że ona będzie żyć, jak kurczę umarła. Potem była jeszcze taka ciekawa rzecz w moim życiu, że dowiedziałam się, że jakiś rok później, może za dwa lata później. Już nie pamiętam tego w czasie, ale to było w tym procesie, kiedy ja jeszcze ciągle byłam jeszcze smutna. Bo u mnie ta żałoba, to ja nawet nie wiem, czy ja byłam smutna, bo ja oczywiście moja mama była dla mnie antywzorcem, jak powiedziałam, więc ja nie miałam zamiaru z żałobą się obnosić, tak? Tego nikt nie wiedział, co się ze mną dzieje, jak ja wyglądam. Wszystko było okej, ja żyłam normalnie. Też było takie pytanie, jak to się robi? No po prostu się żyje, tak? Jest dzień, jest jakiś rutyna życia, tak? I to się wszystko wykonuje, a to, co się dzieje tam w środku albo po drodze, to jest inna sprawa. No więc ja sobie z tym wszystkim żyłam. Koleżanka, psycholożka zresztą, wspomniała mi tylko, jak pytała mnie, jak się czuję i tak dalej. Ja mówię, że no kurczę, źle chcę, żeby to się już skończyło. Nie jest mi z tym dobrze, bo jestem otumaniona, jakaś taka, jakbym w jakiejś bańce była. To wszystko tak nie dociera do mnie. No i ta rozpacz. Ona mówi, wiesz, to tak ze 3 lata potrwa. Ja mówię, no chyba żartuję, że się na to nie zgadzam. Jakie 3 lata? Nigdy w życiu. Czyli tak, rozpacz, złość, to wszystko było i gdzieś tam po drodze się dowiedziałam zupełnym przypadkiem, że zmarł mężczyzna, którego bardzo kochałam, z którym byłam w relacji dość długiej, głębokiej, bardzo bliskiej. A potem jak się rozstaliśmy, to nie mieliśmy z sobą kontaktu. I to poczuła w ogóle pani uderzenie? To była w ogóle przedziwna sytuacja, bo moja przyjaciółka w tym czasie dowiedziała się, że właśnie też jej były partner umarł i ja mówię, kurczę, ty to fajnie masz, bo przynajmniej wiesz, że on umarł. A ja nie wiem, czy na przykład ktoś mi bliski, z którym już nie jestem, już nie żyje. No i proszę sobie wyobrazić, że jak tylko to powiedziałam, to on mi się przyśnił w nocy. W taki dziwny sposób. I ja to sprawdziłam i on nie żył już od 1,5 roku. I jak wtedy to poczułam, zrozumiałam, co to jest śmierć tak naprawdę. To jest coś nieodwracalnego. To już jest. Ja też do mamy chciałam dzwonić, ja też brałam za telefon, ja dzwoniłam. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz na końcu i w zasadzie od tego chciałam wyjść, że i ciężko było bardzo długo, w zasadzie apogeum takiego ciężaru to przeżyłam chyba po jakichś 2 latach, takiego totalnego przybicia, przygnębienia. Braku koncentracji na innych rzeczach. I pomyślałam sobie, że jednak trzeba to jakoś wszystko, no trzeba funkcjonować, żyć. I wtedy sobie przypomniałam, że zawsze mówiłam, aha, jeszcze zmarł mój kot. 18 lat z nią byłam, z tą kotką. I ona umierała na moich rękach. I przeżywałam fenomen śmierci, tak to nazwałam, że to jest jakieś fenomenalne. To jest takie, brakuje mi słowa na to. To właśnie to przechodzenie, ta granica jest i nagle jest oddech i nie ma. Nie ma. Ta tajemnica, tak, o której też tutaj padło. I no i ja zawsze mówiłam tak troszkę z żartem, a trochę złośliwie, że jak już nie będę miała najbliższych, czyli jak nie będzie mojej mamy, nie będzie mojego kota, to już będę poza wszelkimi obowiązkami i wtedy pierwsze, co zrobię, to pojadę na wakacje. Ja nie zrobiłam tego pierwsze, co zrobię. Ja zrobiłam to dopiero po 2,5 roku od śmierci mojej mamy. I pamiętam, że jak byłam na tych wakacjach i to był drugi dzień i tak sobie spacerowałam po plaży, poszłam na plażę sama. I Wiecie Państwo, co poczułam po raz pierwszy od tego długiego czasu? I ja tego nie rozumiałam wtedy. Wolność. Taką wolność, wzruszyłam się z tego powodu i potem poszłam dalej za tym, co czuję, i to była ogromna wdzięczność. Wdzięczność, i jakkolwiek by to zabrzmiało, jak teraz o tym mówię, to mam gęsią skórkę, wdzięczność, że już ich nie ma i że ja już mam to za sobą. I wielu osobom, które mi się zwierzają, że ktoś im bliski umiera, albo zaraz umrze, albo już umarł, to zawsze mówię, że to dobrze. Będziesz miała to już za sobą, a to jest najgorsze, co może człowiek przeżywać. Pani Iwono. I to chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo. Rozgadałam się, przepraszam. Ale każde słowo tutaj było ważne. Patrzę na reakcję pań będących w studiu. Naprawdę bardzo dziękuję. Być Pani może jest... Dobrej śmierci, tak? Jak nie mylę nazwy, to też się o to otarłam, bo ja trochę czytałam w trakcie tej mojej żałoby, trochę oglądałam filmów. To było coś wspomagającego i to jest coś bardzo ważnego i bardzo dobrego. Tak, bardzo dziękuję. Pani. Spokoju życzymy w najbliższych dniach. A ja tylko powiem, że dziękuję bardzo, że telefon działa, mail michał.nogaś@polskieradio.pl. Być może faktycznie jest tak, jak mówi pani Iwona, że większość osób potrafi o tym napisać, a mniej potrafi mówić, i to tak no, w jakimś sensie wciągająco, jak to miało miejsce w przypadku pani Iwony. Przypomnę, w studiu Anna Hernik i Maria Puchalska. Ja bym chciał, byśmy teraz poszli dalej w tej rozmowie. Wracamy do książki Simona Boasa, Poradnik umierania dla początkujących. Mówiliśmy o żałobie, o przeżywaniu, o różnych momentach, o etapach, o fazach, czy one istnieją, czy nie. Ale bardzo ważne też w tym, o czym pisał Simon i o czym mówi jego żona Aurelia, która też się w tej audycji pojawia, jest rozmowa o śmierci z kimś, kto odchodzi. I momenty przygotowywania się na chwilę odejścia kogoś najbliższego. So Simon helped me a lot, just you know, just the way he managed the last few months of his life. Simon bardzo mi pomógł w tym, jak sobie radził ze wszystkim i jak zorganizował ostatnie miesiące swojego życia. Postanowił wszystko zapiąć na ostatni guzik, nie chciał zrzucać tego na mnie. W książce wspomina o tym, jak poradził sobie z tym, co nazwał administrowaniem śmiercią. Wszystko uporządkował, nie miałam zbyt wiele powodów do niepokoju. Zajął się wszystkimi, tak to nazwijmy, praktycznymi kwestiami związanymi z tym, że niedługo zostanę sama. Chciał mieć pewność, że będę zabezpieczona finansowo. Zajął się samochodem, stary był już w złym stanie. Zrobił, co mógł. Do wszystkiego podchodził z szacunkiem względem mnie. Zrobił też coś wyjątkowo ważnego, za co jestem mu wdzięczna. Nie wiem, czy robił to świadomie. W pewnym momencie, wkrótce po diagnozie, w lutym ubiegłego roku, gdy wiedzieliśmy, że to już terminalna faza choroby, przestał zadawać mi pytania na temat moich planów na przyszłość. Nie dlatego, że go to nie obchodziło. Nie chciał angażować się w żadne, wyłącznie już moje plany. Me questions much about my plans of the future. Not that he didn't care, but he didn't want to get involved in any plans that I might have. So the life after the summer, there was nothing there. He never asked me, which I find odd. And but equally, I was quite grateful. O życie po tamtym lecie nie pytał. Wydawało mi się to dziwne, ale byłam też wdzięczna. Nigdy mnie nie zapytał, co będziesz robić miesiąc po mojej śmierci, gdzie pójdziesz, z kim będziesz. Po jego diagnozie przez kilka tygodni byłam niczym odrętwiała, ale potem wytworzyliśmy tu sobie cudowną bańkę, w której żyliśmy. Jego rodzice z przerwami bywali u nas. To był cudowny czas. Szczęśliwie mogłam zapauzować kurs, który odbywałam, więc miałam mnóstwo czasu na dobre rzeczy. Mogłam się lepiej poznać, samą siebie, zrozumieć, co dla mnie dobre, by mieć więcej siły, by przez to wszystko przejść. I forced myself to do more of everything that is good for me, to help me through it. And then he wrote the book, so he A potem napisał książkę. A potem coraz częściej miał mniejszy kontakt z rzeczywistością. Skupił się bardzo na swoim świecie, mniej go interesował świat dookoła. Skupił się na własnym umieraniu. Inną rzeczą, która bardzo mi pomogła, a być może najbardziej, było wsparcie, jakie otrzymaliśmy od naszego hospicjum. Mamy na wyspie Jersey jedno z najlepszych hospicjów na świecie. Każdy, kto je widział, chciałby tam pewnego dnia umrzeć. Tak wspaniałe jest to miejsce. Personel, samo miejsce, widok na morze, no to po prostu przystań. Zaczęliśmy chodzić do hospicjum w momencie, gdy wymagał już opieki paliatywnej, kilka miesięcy przed jego śmiercią. Co tydzień chodziliśmy na spotkania z onkolożką i co tydzień otrzymywaliśmy wsparcie subtelne, cudowne. Co tydzień w delikatny sposób proponowano mi coś innego, na przykład: czy chciałabyś zobaczyć pokój? That would be, for example, oh, really, you haven't seen the rooms. Would you like to see a room? I remember being offered by a nurse if I wanted to see a room and having a physical reaction. Pamiętam moją reakcję na tę propozycję za pierwszym razem. Nie, nie, proszę, nie, nie chcę widzieć pokoju. Odpowiedziała, że to w porządku. Miesiąc później zapytałam, czy mogę zobaczyć pokój. Czułam się już gotowa. Zobaczyłam pokój, w którym... I wiesz, to zdało mi się w pewien sposób bardzo naturalne. Usiedliśmy w nim z pielęgniarkami. Tak, to w jakimś sensie było właśnie naturalne. Kiedy więc nadszedł czas i zdecydowaliśmy się przenieść do hospicjum, ponieważ udało nam się to zrobić na naszych warunkach, poczuliśmy, że trafiliśmy do bezpiecznego miejsca, które znaliśmy, niczym do drugiego domu. Which is quite unbelievable, really. Tak mówi Aurelie Boas, żona Simona, autora poradnika umierania dla początkujących. Tę książkę i drugą, Żałobę Ani Franczak, po którą za chwilę sięgniemy też, mamy dla Państwa. Można pisać do mnie michał.nogaś@polskieradio.pl. Dla osób potrzebujących, które chciałyby zrozumieć, przygotować się dziś po latach, albo dziś czekając na ten moment z kimś bliskim, przeczytać i dowiedzieć się, jak można o tym rozmawiać, kiedy bliskich już nie ma, albo kiedy jeszcze z nami są. Aniu, jak cię Janek na własną śmierć przygotowywał? Tutaj podobnie jak Simon przygotowywał Aurelię, też od strony takiej administracyjnej, czyli no zajął się tematami typu pełnomocnictwa, które działały jeszcze za jego życia, testament, przepisywanie po prostu po kolei jakichś rzeczy ze swojego majątku firmowego na mnie. Więc no, na pewno w ten sposób. No i przygotowywał mnie w taki trochę też niewerbalny sposób, bo on cały czas mówił o tym, że on się nie boi. I w kółko powtarzał, że wszystko będzie dobrze, ale to nie oznaczało, że on jakby wypierał, że umrze. Ale tak jak mówiłam wcześniej, on wierzył, że gdzieś energetycznie cały czas będzie przy nas. Ale te rozmowy, o których pisze Simon i o których mówi teraz Aurelia Boas, to są rozmowy o końcu. I co ty z tych rozmów z Jankiem pamiętasz najmocniej teraz? No bo przecież temat śmierci i zakończenia musiał się pojawiać, nie tylko opowieść o testamencie, o tym, gdzie są dokumenty i tak dalej. Wiesz co, między nami dużo było takich rozmów, bo no, ja mam taki charakter, że gdzieś przez te dwa lata nieustannie do tego nawiązywałam, bo ja lubię wykładać kawę na ławę i trochę nie lubię tak, wiesz, tak samo od razu mówiliśmy dzieciom, że ta choroba jest nieuleczalna, więc my no, żyliśmy zawsze w takiej prawdzie, więc ja często właśnie Jankowi mówiłam, że ja sobie nie wyobrażam, jak to będzie bez ciebie, jak ja będę żyć, jak to wszystko będzie wyglądać. Przecież to ty byłeś tą osobą, która no, zawiadowała całym naszym też życiem takim finansowym, bo Janek to wszystko tak spajał. Ja się bardziej zajmowałam domem i dziećmi i on cały czas mnie uspokajał, że wszystko będzie dobrze. Natomiast no, taką główną rozmowę no, mieliśmy na 3 dni przed śmiercią, kiedy on obudził się w nocy i obudziłam się też ja. Spotkaliśmy się w kuchni i Janek wtedy mi powiedział, że on czuje, że to już się zbliża. Ja nie wiem, jak on to czuł, ale on tak dokładnie powiedział. Jego wcześniej już dosyć mocno odręczyły te takie odmózgowe, jakby neurologiczne różne dysfunkcje. On miał dosyć zaawansowaną już afazję, problemy z mówieniem, to była trochę demencja, a tego dnia był w pełni takich sił intelektualnych. To był taki stary... To było jasne, tak? Tak, to było jasne. To było to, o czym też no, często mówią ludzie, którzy zajmują się chorymi w hospicjach, że on miał takie przebudzenie i on jasno po prostu zakomunikował, że on wie, że ta śmierć już jest za chwilę i co chwilę, ja mam to nagrane w ogóle, więc ja bardzo często do tego wracam i on cały czas mi powtarzał, Kotek, nie bój się, ja cały czas będę przy was, ja się nie boję, ja miałem dobre życie, was bardzo kocham i on to w kółko tego wieczoru powtarzał, ale też no niesamowite jest to, że myśmy się bardzo dużo też podczas tej rozmowy śmiali, ja bardzo płakałam, ale było też bardzo dużo żartów i on też powiedział coś takiego, co zawsze ze mną zostanie. Patrz, jesteśmy w takim momencie, a nadal potrafimy się z tego śmiać i za to ci dziękuję i za to cię bardzo kocham. Więc to są takie rzeczy, które mnie przygotowały też na to, gdzie teraz jestem. Ta jego siła i ten taki spokój, który miał w sobie i poczucie humoru do samego końca. To jest tak pewnie, że osoby odchodzące w różny sposób reagują na... Są mniej lub bardziej świadome tego końca, który się zbliża i każde doświadczenie jest na pewno niemożliwe do porównania z innym. Ale tu patrzę w stronę pani Marii, pojawił się kolejny ważny wątek w rozmowie naszej. Tutaj przed chwilą Ania o tym powiedziała. Trójka dzieci w domu, tak? Tak. Książka Ani Franczak, pani koleżanki z Instytutu Dobrej Śmierci, Żaba, opowieść o żałobie. Przypomnę, w tej książce jest opowieść o dziewczynce, która straciła babcię i nagle pewnego dnia pojawia się żaba. Przepracowywanie żałoby, utraty z małymi dziećmi, z dorastającymi osobami to jest jeden temat. O nim za chwilę, ale tu powiedziała Ania o czymś niezwykle istotnym, być może najważniejszym, o tym, że trzeba też z dziećmi rozmawiać, wtedy, kiedy jeszcze mama albo tata żyją, że no, gdzieś na horyzoncie widać koniec tego ukochanego życia bliskiej osoby. Jak to robić? Ja nie jestem ekspertką. Nie zajmuję się żałobą dziecięcą. Mhm. U nas w kolektywie są osoby, które się tym zajmują, a na naszej stronie można znaleźć już teraz nawet dwa nagrania, które są temu poświęcone, jak rozmawiać z dziećmi o umieraniu i żałobie. Natomiast wiem, że to nigdy nie jest pytanie czy, tylko zawsze jest pytanie jak. I że już od najwcześniejszych... Czyli na pewno nie można unikać, tak. Tylko trzeba znaleźć sposób, tak. Jak to opowiedzieć. I już od najwcześniejszych lat można próbować, dostosowując to oczywiście do wieku dziecka. Z pomocą przychodzi tutaj literatura. Mhm. I to jest właśnie i ta ostatnia książka Ani Franczak. Żaba, przypomnę. Żaba. Pięknie też zilustrowana przez Mariannę Sztymę. Mhm. I to jest, no właśnie, wiele takich okazji, czy śmierć zwierzęcia, czy właśnie, czy zbliżające się odchodzenie dziadków może być taką okazją do tego, żeby zacząć rozmowę. I dzieci naprawdę bardzo dużo rozumieją. To też myślę, o czym warto pamiętać, żeby nie używać eufemizmów. Ponieważ czyli dzieci mówić rozumieją wprost. Mówić wprost, ponieważ dzieci rozumieją bardzo dosłownie, więc właśnie nie mówić o tym, że ktoś odszedł, bo jeśli odszedł, to być może zaraz wróci. Mhm. Aniu, a w waszym przypadku wejdę w słowo, ale może na tym momencie zatrzymajmy się, bo to jest istotne, skoro też. Mamy misję, żeby o tym rozmawiać jako publiczne medium. U was w domu kto powiedział, że tata umrze? Janek? Ty? Ja. Ja. No ja jestem tą osobą... Bezkompromisową. Tak, bezkompromisową. Natomiast ja myślę, że w ogóle w kontekście dzieci jest tak, że one są jeszcze nieskażone, zwłaszcza te młodsze dzieci, takimi... tymi wszystkimi maskami, które nakładamy śmierci dorastając. I dzieci bardzo naturalnie reagują na śmierć. One bardzo Tak właśnie, jak Marysia powiedziała na początku, one pięknie przeżywają ten kalejdoskop wszystkich emocji. One od smutku pięknie przechodzą w radość, potem znowu wpadają w smutek, a potem totalnie zapominają o tym, dlaczego się smuciły i przechodzą do zabawy. Później z wiekiem jakby no też my jako społeczeństwo trochę tak obciążamy to umieranie i to się wszystko robi takie ciężkie i takie niewygodne do rozmawiania. Natomiast no po doświadczeniach moich dzieci wiem, że też rozmowa jest najlepszym jakby remedium na to, żeby potem te dzieci nie zapadały się w tym, żeby miały też możliwość przeżywania tego na swoich warunkach, że każdy z moich dzieci przeżywa to zupełnie inaczej. Starsza córka nie chce w ogóle rozmawiać o tacie, jakby powoli gdzieś tam otwiera się w niej może jakaś taka szufladka, żeby wracać do jakichś rzeczy. No dziś pierwszy raz powiedziała o Janku, tak jakby on nadal żył. Młodsza córka ma potrzebę rozmawiania, ma potrzebę się gniewania, ma potrzebę krzyczenia. Najmłodszy synek przeżywa to znowu płacząc, więc każde z tych dzieci przeżywa to inaczej i każde z nich, to jest okej, tak? To jest okej. Pytam o to dlatego też, że książka Ani Franczak, Wracamy do żaby, opowiada o utracie babci i o żałobie, która taką, a nie inną formę przybiera. Ale tak sobie myślę, pani Mario, że w takim bardzo mobilnym społeczeństwie, w jakim żyjemy, rzadko się zdarza dzisiaj być może tak bardzo bliska więź między wnukami a dziadkami, jeżeli na przykład nie mieszka się w tym samym mieście, prawda? Często dzieci przychodzą na świat już w innym mieście niż dorastali rodzice. No ale załóżmy, że ta sytuacja, o której pisze Ania Franczak, a Marianna Sztyma to rysuje, to jest sytuacja uniwersalna. Można stracić babcię, ale też często się zdarza, że dzieci tracą rodziców, same będąc no właśnie w wieku 7, 10, 13 lat. Bo na przykład choroba nowotwór zabiera mamę albo tatę. Dochodzę do pytania, które znalazło się w mailu, że są dwie chyba trudne sytuacje opowiedzenia młodym ludziom o utracie kogoś najbliższego, rodzica. Jedna to jest sytuacja, w której dziecko już jest świadome i jest świadkiem odchodzenia mamy lub taty, ale też taka sytuacja, że dziecko traci rodzica, kiedy jeszcze nie jest w pełni świadome, jeszcze nie jest w stanie pamiętać mamę czy tatę, ale jednocześnie świadomość, że ta osoba była, narasta i ta żałoba też, może mniej rozpoznana, się pojawia i pogłębia. Co? Wiem, że pani nie jest specjalistką od żałoby dzieci, ale jednak być może jest tutaj coś podobnego, o czym możemy, bazując na pani doświadczeniach, powiedzieć. Jakich słów używać, kiedy się rozmawia o bliskim, którego zabrakło w tak młodym wieku naszego życia? Myślę, że przede wszystkim, zresztą tak jak Ania tutaj wspomniała o swoim doświadczeniu, ważne jest to, żeby zostawić tą przestrzeń właśnie do przeżywania tego takie, jakie jest. Ponieważ to dziecko czy dorosły człowiek, bo to jest pytanie właśnie, na ile jesteśmy świadomi. My też nie jesteśmy w stanie, tak mi się wydaje, tego tak kategoryzować czy oceniać, bo zawsze ten jakiś poziom świadomości, straty, on będzie. Ja słyszałam od moich koleżanek, że dobrze jest też odpowiadać wprost na pytania, jeśli mamy do czynienia z takim małym dzieckiem, odpowiadać na pytania i iść jakby za tym dzieckiem, za jego przeżywaniem i za jego pytaniami. Jeśli zostawimy tą lukę, ona będzie się chciała jakoś uzupełnić. I bardzo możliwe jest to, że pojawi się w jej miejsce strach i niepokój. I różne obrazy. Czyli ta niezaopiekowana żałoba może potem nieść inne konsekwencje, jak rozumiem, tak? Tak. Tak, bo nie znosimy pustki, coś sobie zawsze będziemy wyobrażać na ten temat, zwłaszcza jeśli mówimy o o stracie tak, tak ważnego dorosłego. Czyli wręcz mówiąc, ta pustka po pustce może być bardzo niebezpieczna. Tak, oczywiście, tak. Więc no nie można tutaj oczywiście zostawiać takiego dziecka w samotności, ale też to jest to, że jeśli się korzystamy z pomocy psychologicznej, to zazwyczaj ona wygląda tak, że to dorosła osoba idzie do terapeuty, żeby się nauczyć, jak być w tej żałobie właśnie z dzieckiem. Że na początku sami się uczymy tego, jak rozmawiać, a nie dziecko idzie do terapeuty. No tak, bo dziecko po prostu ufa rodzicom i od nich oczekuje odpowiedzi na te najistotniejsze pytania, które się pojawiają. Tak, czy osobie dorosłej, która przejęła rolę opiekuna czy opiekunki. Tak. Najtrudniejsze pytanie, jakie usłyszałaś od dzieci, Aniu? W kontekście śmierci Janka, no to myślę, że to było pytanie najmłodszego synka, który ma 8 lat, czy tata naprawdę już nie wróci. To myślę, że to jest takie najtrudniejsze, bo no mi jako dorosłej osobie jest ciężko sobie wyobrazić, że już nigdy po prostu kategorycznie nie zobaczę mojego męża. No a w jego 8-letnim umyśle jest to coś tak abstrakcyjnego, że no, że jest to na pewno jedno z takich bardziej dramatycznych doświadczeń właśnie żałoby. Natomiast chciałabym jeszcze nawiązać, jeśli mogę, do tego, co na przykład nam bardzo pomogło właśnie w kontekście tego zniknięcia, że właśnie tutaj Marysia mówiła, że ktoś odszedł, no to jak odszedł, to wróci. No u nas też tak było, że Janka po prostu z domu zabrało pogotowie i na przykład właśnie dla najmłodszego syna było to takie nagłe odcięcie, że tata był i go nie ma i potem ja przyszłam i powiedziałam, że tata już umarł. Więc nas pięknie tutaj przeprowadził dom pogrzebowy przez ten moment, bo my mieliśmy możliwość spotkania się z Jankiem właśnie w domu pogrzebowym. Dzieci mogły pożegnać, zobaczyć, dotknąć jego ciało. Zrozumiały, że on naprawdę już jakby, no tutaj, nie wiem, ten jego duch, energia, życie, dusza, jakkolwiek to nazwać, z tego ciała, z tej powłoki uleciały. One szły tam z wielkim lękiem, a wyszły uśmiechnięte, jakkolwiek to brzmi, bo na trumnie potem też takiej drewnianej rysowaliśmy wspólnie wszystko, co daliśmy Jankowi na dalszą drogę, bo jego ciało potem było skremowane, więc my jakby mieliśmy możliwość właśnie narysowania wszystkich rzeczy, które według dzieci były dla niego ważne, żeby w tą dalszą drogę ze sobą zabrał. I też tutaj chciałam nawiązać do książki właśnie Simona Beosa. On też tutaj pięknie napisał, żeby się nie bać właśnie ludzi umierających i umarłych, żeby ich kochać do samego końca, żeby nawet jak odejdą, nie bać się ich przytulać i całować. I naprawdę polecam to doświadczenie, bo wszyscy mnie bardzo nim straszyli, a było to coś pięknego i myślę, że to dało dzieciom bardzo mocne skrzydła do tego, żeby ta żałoba właśnie wyglądała, nie można powiedzieć dobrze, ale żeby była stabilna, jak dobra łódź na tym oceanie smutku. Opowieść o kulturze naszej, w której jesteśmy wychowywani. Ja pamiętam z lat 80., kiedy byłem małym chłopcem. W 84 roku odszedł mój dziadek, który zresztą tak samo nazywał się jak ja. Miał to samo imię i nazwisko. Dziwny bardzo moment, kiedy jako dorosły człowiek staje się nadgrobem tej osoby, widzi się zdjęcie i widzi się siebie za kilkadziesiąt lat, bo jesteśmy do siebie podobni, byliśmy. Ale tych pogrzebów było więcej w rodzinie, wśród znajomych, czy to w mieście, czy gdzieś na wsi. I ta sytuacja, w której leży ciało człowieka zmarłego leży w otwartej trumnie, jakiś rodzaj takiego przymusu, że trzeba podejść, ucałować na pożegnanie, na to wtedy wiele osób nie było przygotowanych. Teraz myślę, że ten, nazwijmy to w jakimś sensie, rytuał pożegnania, o którym mówiłaś, jest czymś zupełnie innym. To się nie wiąże z przymusem, z terrorem, prawda? Tak, bo to zresztą to była bardzo taka intymna ceremonia. No my byliśmy tam z jakby w gronie takich super bliskich osób, więc to wszystko przebiegało na takich zasadach, że nikt nikogo do niczego zmuszał. To jakby z inicjatywy same dzieci zaczęły Janka właśnie dotykać, sprawdzać, jak to wygląda, i dla nich to było super ważne. No bo dzieci... Namacalne trochę, pożegnanie, to takie namacalne pożegnanie, żeby przekonać się, że naprawdę tego taty tam nie ma, żeby nie skończyło się tak, że one właśnie na pogrzebie widzą urnę i potem sobie wyobrażają, co się stało między tym jego wyjściem do szpitala, kiedy on pojechał karetką, a potem widzą urnę. Także to ten most, który zbudował nam dom pogrzebowy, właśnie mój anioł, był super ważny. To jeszcze chciałem o jednej rzeczy opowiedzieć, bo mówiła Anna Hernik o tym, że trójka dzieci, twoich i Janka, każdy z nich inaczej reagowało i reaguje teraz na żałobę, na pamięć o tacie. Najmłodsze dziecko, syn, płacze. Tak. I w książce Ani Franczak, W żabie, to jest bardzo ważny element opowieści o żałobie. W tym przypadku dotyczy dzieci, ale też w książce Simona Boasa jest o tym mowa i myślę, że w pani Marii doświadczeniach pracy z ludźmi, którzy utracili bliskich, dorosłych rodziców, to też musi wracać. Tak sobie to wyobrażam. To jest element krzyku, rozpaczy, płaczu, że to po prostu musi wybrzmieć. Znam takie opowieści sam znajomych, którzy utracili rodziców albo partnerkę, partnera, i nagle 3 tygodnie po pogrzebie albo 4 jadą samochodem i czują, że muszą się zatrzymać, stają na poboczu i krzyczą do utraty sił i łez, i że to jest taki moment, w którym czują się, mówiła o tym pani Iwona, być może jeszcze za wcześnie, ale jednak jakiś pierwszy element uwolnienia, odzyskiwania wolności. To chyba jest niezwykle istotne, prawda? Jedna i druga reakcja jest taką naszą wspaniałą reakcją organizmu i taką umiejętnością do tego, żeby zrzucać napięcie z ciała. Płacząc właśnie wprawiamy swoje ciało w drżenie, dzięki czemu możemy uwolnić to napięcie, więc to jest taka ogromna nasza umiejętność. I podobnie jest z krzykiem, jeśli potrafimy sobie pozwolić na to i mamy na to przestrzeń. Ludzi, którzy to akceptują i rozumieją, to jest naprawdę, naprawdę wspaniałe. To może być wspaniały dar, taki płacz. Pani krzyczała? Ja nie krzyczałam. Ja nie potrafię krzyczeć. Chciałabym się nauczyć. Natomiast płaczę. I płaczę, ja lubię takie sformułowanie, że płaczę o czymś i płaczę o mamie często. I w tym płaczu jest coś przyjemnego. Ten płacz mnie zbliża do niej. Jednocześnie czuję ból i tęsknotę i pustkę za nią, ale czuję też, czuję bliskość i ukojenie, i on mnie zbliża do tej miłości, którą miałyśmy. A czy żałoba musi wygasnąć? Pytam o to dlatego, że dzisiaj przygotowując się do audycji rozmawiałem z bardzo bliską mi osobą tutaj, z Myśliwieckiej, która straciła obojga rodziców. To już było dawno temu. I to była opowieść o tym, że blisko 2 dekady po śmierci taty akurat, ta osoba dalej, właściwie praktycznie codziennie, myśli o nim. I pewnie w przypadku innych osób też tak jest, że któryś z rodziców częściej się pojawia w myślach albo wraca. To może być kwestia relacji, więzi, wspólnych dokonań, że przez pewien okres się co tydzień jeździ na cmentarz. Potem to jakoś stopniowo słabnie, bo życie też przynosi nowe obowiązki. Ale czy, jak to wynika z pań doświadczeń, to doświadczenie utraty męża u Ani jest bliskie, ale rodzice już nie żyją. No 2 lata. 2 lata, to też niedługo, ale prawda, życie przyniosło nowe doświadczenia. W pani przypadku, pani Mario, też 2 lata, ale tak sobie myślę, czy to jest możliwe, żeby żałoba całkowicie zniknęła z naszego życia? Mówiła pani o budowaniu więzi, o takim przywiązaniu się też do zmarłych, o byciu z nimi cały czas. Czy to jest możliwe, żeby to w ogóle zniknęło? Czy to jest po prostu element naszego życia i różne będą emocjonalne stany, ale to będzie zawsze w nas? Myślę, że to zależy od tego, jak definiujemy żałobę. Ale ja lubię myśleć o żałobie jako o czymś, co się zmienia. Być może niektóre emocje już nie będą tak intensywne. A może będzie tak, że po kilkudziesięciu latach wrócą z całą mocą. Bo tak też może być. Pod wpływem wspomnienia. Coś wyzwoli, tak? Te myśli. Na przykład. Ale właśnie ta relacja ze zmarłą osobą, ona nie musi się kończyć. Ona nie musi się kończyć i sama może być dynamiczna i może się zmieniać. I to jest absolutnie niesamowite i piękne. I w takim sensie żałoba może się nie kończyć. Może być taką naszą przyjaciółką. A może w tych fazach, w tych zmianach też jest walka organizmu o to, żeby nie zapomnieć. Bo przecież tak naprawdę oni już nigdy nie wrócą i będziemy o nich pamiętać tylko w procesie żałoby. Prawda? Nie uwolnimy się od tego. Żałoba, utrata nie ma. Ale była, był, pamiętam. Uśmiechałam się do ciebie, bo szczerze mówiąc, mam tyle myśli wokół, no tak jak mówiliśmy tutaj w przerwie, no to jest taki temat, o którym można mówić i mówić i to jest taka studnia trochę bez dna. Wiesz, ja myślę, że dużo też zależy od relacji z daną osobą, bo jednak ja w życiu straciłam też babcię, którą bardzo kochałam, ale byłam wtedy dzieckiem i ta babcia cały czas jest w moich myślach, ale to jest inny rodzaj żałoby niż no, na przykład po mamie, gdzie właśnie no, ja w przeciwieństwie do Marysi, to ja się darłam. Ja naprawdę się darłam, wykrzykiwałam z siebie tą żałobę. No i też inna jest relacja no, z kimś, z kim dzieliłam życie jakby no, na bieżąco, tak przez ostatnie 18 lat. No to to jest... No to jest coś nieporównywalnego, więc myślę, że nie ma tutaj w ogóle jakiegoś takiego wspólnego mianownika, że możemy powiedzieć, to będzie wyglądało tak i tak. To jest bardzo osobnicze, to bardzo zależy właśnie od tego, po kim jest ta żałoba. I też to, co powiedziała pani Iwona, myślę, chciałabym też do tego jakoś wrócić, że mamy prawo też czuć na przykład ulgę po śmierci kogoś, bo to też jest kolejny temat tabu, że możemy kogoś bardzo kochać, ale też są takie rzeczy, które wraz ze śmiercią przynoszą nam ulgę i tak jest na przykład w przypadku długotrwałej choroby, kiedy ta osoba naprawdę no, daje nam też popalić. I to też jest całkowicie okej, żeby czuć takie emocje i też nie uciekać i jakby nie czuć poczucia winy z tego powodu, bo ja się śmieję i też mówię to w żartach do moich dzieci, że jak ja umrę, to one też mają prawo czuć ulgę, bo czasami też im daje popalić. Michała zamurowała. To jest dobre, o czym mówi... Ania? Tak, absolutnie. Mamy taką kampanię świadomościową teraz przy okazji 1,5%. Czy to normalne, że? I tam staramy się normalizować właśnie różne doświadczenia i emocje żałoby. Wszystkie emocje w żałobie, wszystkie są normalne i naturalne. Ulga, wdzięczność, radość, poczucie humoru, wściekłość, żal, poczucie winy. Wszystko to jest naturalne, mówi o naszej relacji i mówi o naszej stracie. Żałoba jest jednym z najważniejszych tematów. Wydaje nam się tutaj w Trójce, że zbyt rzadko o niej mówimy, więc na pewno do tego tematu będziemy wracać. Mam nadzieję nie tylko przy okazji takich dni jak ten, bo każdego z nas to spotka prędzej czy później. I ta reakcja, o której też mówiliśmy, odpychamy, dopóki się nie wydarzy, być może musi ulec zmianie, żebyśmy obalili wiele tematów tabu i lepiej byli przygotowali naszych bliskich, że to się może wydarzyć w każdym momencie życia, ich albo naszego. egzemplarze książek, o których rozmawialiśmy, wspominaliśmy, czyli Poradnik umierania dla początkujących Simona Boasa i Żaba Ani Franczak, są do przejęcia. michał.nogaś@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję paniom za wizytę. Anna Hernik, dziękuję. Dziękuję. I Maria Puchalska, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przypomnę, Instytut Dobrej Śmierci. Można wejść na stronę fundacji i zobaczyć, czym się zajmuje. Kłaniamy się i życzymy spokoju w święta. Katarzyna First-Wojtkowska, Aleksandra Dobiszewska i Michał Nogaś. To promocja. Sobota w Trójce. Jeszcze więcej wielkiego głaskania. Główny temat mamy taki, że ach! Z Anetą Aftoniuk. Jestem ogromnie ciekawa, jak to u Was wygląda. Proszę opowiadać. Od 9 do 11. A o 11? Swoją drogą, czyli audycja, w której zaglądamy w rozmaite zakątki Polski i świata. Zapraszam szczególnie na historię z Podlasia, o które zadba Paweł Turski. Opowiemy o wspólnych świętach